Oké, dan het moment waar het lang op gewacht is. Armin van Buuren live in de Postbank Lounge in Habbo. Applaus!

Yes. Smell the toast, I hope you're proud. It's okay, say the words out loud. I'll go in front, you're right behind. I leave the note where you can find. Dial the number that I've left you. Don't let the baby in the room. She's too young, she'll scar for life. It's not her fault, it's not her time. I guess this is really it now. Well, I've never been so scared. No. But I think I can see the clouds now. We'll be right back.

Yo, what's up, Habbo? Armin van Buuren hier. Opnieuw gebombardeerd door Worldwide Chair Ravers. Elke vrijdagavond hoop ik je te zien voor State of Trance op Slam FM, natuurlijk. Dan gaat het feest gewoon vrolijk verder. Ontzettend bedankt voor jullie komst naar het Habbo Hotel. En misschien tot de volgende keer. Tot zover het exclusieve optreden van Armin van Buuren hier in Habbo Hotel. In de Postbank Lounge. Applaus voor Armin!